Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lutego jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosja chce pragmatycznych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, mówi szef rosyjskiego MSZ. W kilku miastach Francji odbyły się manifestacje przeciw przemocy ze strony policji. Poprawa sytuacji na rynku mleka i wieprzowiny to efekt między innymi promocji i pozyskiwania nowych rynków zbytu, twierdzi minister rolnictwa. A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Najnowszy film Agnieszki Holland, Pokot, wyróżniony na festiwalu filmowym w Berlinie. Obraz otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za otwieranie nowych perspektyw. Film opowiada o prywatnej wojnie, jaką toczy ze środowiskiem myśliwskim, żyjąca w Sudetach miłośniczka zwierząt. Scenariusz Pokotu powstał na podstawie książki Olgi Tokarczuk. W filmie występują m.in. Agnieszka Mandat i Wiktor Zborowski. Rosja chce pragmatycznych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Tak deklarował w Monachium rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Jest on uczestnikiem trwającej w stolicy Bawarii dorocznej konferencji bezpieczeństwa. Szef rosyjskiej dyplomacji mówił w Monachium, że Moskwa chce poprawy stosunków z Waszyngtonem. Chcemy pragmatycznych relacji, wzajemnego szacunku i zrozumienia, że jesteśmy odpowiedzialni za globalne bezpieczeństwo. Równocześnie jednak szef rosyjskiej dyplomacji potępił działania NATO. Ekspansja NATO doprowadziła do wzrostu napięcia w Europie, jakiego nie notowano od 30 lat. NATO jest wciąż instytucją zimnej wojny. Wcześniej Siergiej Ławrow spotkał się w Monachium z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, ale strona rosyjska nie komentowała rozmowy. Po aneksji Krymu przez Rosję NATO zawiesiło współpracę z Moskwą i rozpoczęło wzmacnianie bezpieczeństwa w krajach znajdujących się w sąsiedztwie Rosji. Utworzono m.in. oddział szybkiego reagowania, tak zwaną szpicę, a dodatkowi żołnierze pojawili się w Polsce i w krajach bałtyckich. Rosja uważa tę decyzję za złamanie wcześniejszych umów i ekspansję sojuszu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Monachium. W kilku miastach Francji odbyły się manifestacje przeciw przemocy ze strony policji. To reakcja na pobicie przed kilkoma dniami młodego mężczyzny w trakcie akcji przeciw handlarzom narkotyków na przedmieściach Paryża. W stolicy zebrało się kilkaset osób, które odpowiedziały na apel komunistycznych central związkowych i organizacji zwalczających rasizm. Wszystkie ulice prowadzące na Plac Republiki, miejsce protestu, były zablokowane przez samochody policyjne. Można było tam wejść tylko po dokładnej kontroli. O przygotowaniach do manifestacji mówi jeden z policjantów. Są takie grupy ultrasów i skrajnej lewicy, które są obeznane z tym, jak wywoływać zadymy, tak jak to było w czasie manifestacji przeciwko nowemu prawu pracy. I dalej dodaje. Mało prawdopodobne, aby udało im się wywołać rozruby, na czym zależy lewakom, ale pewne jest, że takie protesty mogą przyjąć zły obrót. Wtedy powtórzą się zamieszki z 2005 roku. Po zakończeniu manifestacji i przemówień grupy młodych ludzi w kapturach wyrywały kamienie z nawierzchni ulic, rzucano nimi w policję kryjącą się za tarczami. Dwóch policjantów zostało lekko rannych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Poprawa sytuacji na rynku mleka i wieprzowiny to efekt m.in. promocji i pozyskiwania nowych rynków zbytu, mówił w Łodzi minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. W tym roku wejdą w życie ustawy o rolniczym handlu detalicznym, spółdzielniach i znaku Produkt Polski. Mają one wzmocnić pozycję rolników. Resort pracuje też nad ustawą o urządzaniu obszarów wiejskich, mówi minister Krzysztof Jurgiel. Wstrzymaliśmy sprzedaż, następuje dzierżawa, wydzierżawianie. Te problemy, które występują, też staramy się eliminować. Mówię tutaj o zasadach wydzierżawiania, ale to wszystko jeszcze jest przed nami. Trwają również prace nad reformą instytutów badawczych. Premier Gowin przygotowuje reformę. W mojej gestii jest 10 instytutów naukowo-badawczych i tutaj pracujemy nad koncepcją, bo zasada ma być taka, że część instytutów będzie przekazana do tak zwanego GIT-u, Główny Instytut Technologiczny. Część ma zostać w resorcie rolnictwa i nad tym pracujemy i to jest zadanie do rozwiązania. Minister Krzysztof Jurgiel odwiedza kolejne miasta w Polsce i przedstawia szczegóły planów resortu rolnictwa na najbliższe miesiące. Hasło planów to wzmacniamy polskie rolnictwo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro chmury w całej Polsce, deszcz spadnie w północnej połowie kraju, 2 stopnie w Suwałkach, 3 w Białymstoku, 4 w Warszawie, 5 w Katowicach i Kielcach, 6 w Krakowie i Poznaniu, a 7 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro pistacje 39% taniej, 29,99 za kilogram. A 15-calowy notebook Lenovo 29% taniej za 1199 zł. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. We'll be right back.

Ziemowit Kosmowski. Zagraliśmy z oryginalnego trzeszczącego winyla. Czy czujesz wzruszenie, jak widzisz taką płytę? Dobry wieczór. No, jakieś pacholę. Boleśnie młody człowiek. Boleśnie młody człowiek. Głos. Opowiedz coś o okolicznościach powstania tego albumu, bo to były zupełnie inne czasy, zupełnie inne okoliczności. Wtedy w ogóle wydanie płyty było problemem, prawda? Było problemem. Nie wszystko już pamiętam, jak to się tam wydarzało, ale zdarzyło się. Zdarzyło się i myślę, że w dużej mierze jest dość fundamentalne w wydarzeniu w twojej karierze, że ta płyta była, prawda? Dla wielu jest do dziś punktem odniesienia tak naprawdę. Dla mnie też w jakimś sensie jest punktem odniesienia. Ona stała się między innymi dzięki Jackowi Sylwinowi. On był na którymś z rokowisk, Jarocinów i po obejrzeniu naszego koncertu przyszedł do garderoby i powiedział: chcecie nagrać płytę? Chcieliście. Jasne. Czy historia nie powinna teraz zatoczyć koła i nie powinniście wrócić do Jarocina? Dzisiejsze Rendezvous to bardziej projekt niż zespół, ponieważ dwóch muzyków z tego takiego złotego składu nie żyje, więc to jest raczej projekt, trochę odwołanie się do starej nazwy, do starych czasów, trochę może ukłon w kierunku nas z tamtych czasów. A czy to było tak, że to była gdzieś tam niedokończona myśl, którą postanowiłeś skończyć? Może trochę tak. Myśmy byli w pewnym momencie już trochę może sobą zmęczeni i zawieszając działalność, jakoś potem nigdy się nie udało tak naprawdę do tego wrócić. Może dla mnie to też był taki coś, co gdzieś podskórnie chciało się zamknąć. Być może to będzie druga i ostatnia płyta tego projektu. To nie jest tak, że nadal nie jest to tak, że jest to jakieś odcinanie kuponów. Ja się zastanawiałem nad tym, bo wydawało mi się, spotkaliśmy się nawet w tym studio kiedyś, że pytanie o Rendezvous w tamtym okresie było trochę nie na miejscu. I nigdy nie pytałem. Wydawało mi się, że jest to rzecz dla ciebie właśnie zamknięta, do której nie chcesz z jakichś powodów wracać. Może tak, może przez wiele lat może mi się wydawało, że to jest rzecz zamknięta. I ona jakoś po śmierci Andrzeja otworzyła się. Ja jeszcze przed tym, jak mi przyszło do głowy, że może przymierzyć się jednak, napisałem piosenkę tej Anny już tu nie ma, nie myśląc jeszcze wtedy o albumie. Nagrałem ją w takiej softowej, powiedzmy, paraakustycznej wersji. To było któreś z twoich alter ego pewnie, Jan Szary albo coś takiego, i to nie miało wcale być Rendezvous. Nie, to nie miało być Rendezvous. To miało być własne pożegnanie z wiatrem. No, ale ta Anna jest od samego początku do dziś, jest gdzieś tam. Tak. Kuka z za rogu. Tak. Mnie się już zdarzyło z 4 razy do niej podejść w przeróżnych wersjach. Jakoś tak. Mam czasami wrażenie, że ona sama do ciebie wraca. Może. 12 ósmych to jest rzadka sytuacja w rock'n'rollu. To spróbujmy od pierwszego utworu na płycie, bo to jest właśnie o tym, że Anny już tu nie ma. Szarego nieba nie ma, tego miasta już też. Mało kto na koniec czeka, inny pada deszcz. Tej Anny już tu nie ma, dobrze o tym wiesz. Bierzesz mnie pod rękę, pokazujesz dom, w którym czary niepojęte tyle lat. Bierzesz mnie pod rękę i zataczam krąg. Gdzieś na plaży mi się marzy niedaleko stąd. Ten czas przeminął w głowie, został tylko szum. Na obrzeżach wspomnień głowy szare inny tłum. Tej Anny już tu nie ma, tego miasta już też. Tej Anny już tu nie ma, dobrze o tym wiesz. Bierzesz mnie pod rękę, pokazujesz dom, w którym czary niepojęte tyle lat. Bierzesz mnie pod rękę i zataczam krąg. Gdzieś na plaży mi się marzy niedaleko stąd. Tej Anny już tu nie ma, tego miasta już też. I szarego nieba nie ma, tego miasta już też. Mało kto na koniec czeka, inny pada deszcz. Tej Anny już tu nie ma, dobrze o tym. Bierzesz mnie pod rękę, pokazujesz dom, w którym czary niepojęte tyle lat. Bierzesz mnie pod rękę i zataczam krąg. Gdzieś na plaży mi się marzy niedaleko stąd. Bierzesz mnie pod rękę, pokazujesz dom, w którym czary niepojęte tyle lat. Bierzesz mnie pod rękę i zataczam krąg. Gdzieś na plaży mi się marzy niedaleko stąd. Tak się wszystko zaczyna. Ta płyta jest nie tylko dla tych, którzy pamiętają, prawda? Ta płyta jest także dla tych, którym trzeba przypomnieć parę rzeczy. To było chyba najtrudniejsze w robieniu tej płyty, że z jednej strony chciałem się jakoś odwołać do tamtych brzmień, to jest 30 lat ponad. A z drugiej strony zależało mi na tym, żeby to nie trąciło myszką, żeby to odwołanie się do tych brzmień z lat 80., takich trochę schorusowanych, żeby też jednocześnie miało jakiś taki współczesny, nowoczesny oddech. Wydaje mi się, że mi się udało. A repertuar? Czy tam były rzeczy z szuflady? Tam twoja szuflada jest słynna dosyć, jeżeli chodzi o pojemność. Tam są dwie, trzy rzeczy z szuflady. Replay jest z szuflady, myśli są z szuflady. A pozostałe rzeczy napisane całkiem niedawno? Tak, tak. No, tej Anny już tu nie ma, powstało. Wiadomo. Nieco wcześniej. A powiedz, jak to mentalnie wygląda, kiedy wiesz, że teraz robisz rendezvous? Bo nie chodzi mi o to, że miałem kłopot z odróżnieniem twoich różnych projektów, ale ty bardzo często się kryjesz za nazwą jakiegoś alter ego. Ale trudno ci ukryć, że to jest Kosmowski, prawda? I teraz, co powoduje, że ten repertuar będzie na płytę rendezvous? Masz jakieś tutaj takie graniczne słupki? Wydawało mi się, że rendezvous wymaga pewnej zwiększonej dozy melodyjności. Ja jestem w tych innych projektach bardziej smętny i taki trochę antyidol. Tutaj czułem... Uciekasz czasami w kabaret prawie, prawda? Taki... Też mi się zdarza. Tutaj czułem, że to powinno być z jednej strony rock and rollowe, trochę odwołujące się do dawnych czasów, ale melodyjne. Takie coś, co może to nie najlepiej świadczy o muzyce, ale coś, co można nawet czasem zanucić przy goleniu. Jeżeli potraktujemy oryginalną Annę jako melodyjną, to ona jest melodyjna inaczej jednak, prawda? No to powiedzmy, że to był nasz rodzaj melodyjności. Kilka utworów tutaj jest takich i melodyjnych, i mówiąc banalnie, podnóżkę, czyli rytmicznych. Takich jak kiedyś Autostradą na Tuszyn. I to był właśnie ten żartowny ton sprzed lat. To dla tych, którym trzeba czasem coś przypomnieć teraz. Crossroads, me and you. At the crossroads, two of us. At the crossroads, another day to lose. At the crossroads, nasty smell of gas. At the crossroads, three tunnel lights. at the crossroads. Your attentive eyes. Cycles on the pigeon at the crossroads, some new religions at the crossroads, the bloody truth at the crossroads, another day to lose. Crossroads, three channel lights at the crossroads, your attentive eyes. Jak to jest? Czy przystoi randewu śpiewać po angielsku? Myślę, że tak. Każdemu przystoi. Bo ja nawet kiedyś traktowałem trochę ten zespół jako taki, który mógłby nagrać płytę anglojęzyczną i gdzieś ją spróbować pokazać. Ty masz na koncie bardziej te solowe swoje pomysły po angielsku, prawda? Tak. Ale to był sygnał, że randewu prawie zrobiło karierę. Tylko, że nie wyjechało, tak? No to nie... To raczej chyba chodziło o to, żeby... Jedną z trudniejszych rzeczy jest robienie autocoverów. Więc może trochę idąc na łatwiznę... Żeby coś było inaczej, tak? Ten angielski wprowadza trochę inną melodię, trochę innego ducha. Ale z mojego punktu widzenia ten utwór jest o tyle drażniący, że jakby chciałoby się, żeby być może był jeszcze jeden czy drugi w angielsku. Ja wiem, że chciałeś pokazać, że można inaczej siebie... skawerować. Ale ty dobrze brzmisz po angielsku, po prostu. O. Dzięki. Tak bym to powiedział. Natomiast rozumiem, że wszystkie pozostałe są po polsku, no bo po prostu tak nie miało być. Jest jeszcze jeden. A jeszcze jest jeden. Rzeczywiście jest jeszcze jeden. No, popatrz, wydawało mi się, że znam tą płytę już na pamięć. A powiedz... rzeczywistość, w którym teraz poruszasz się z projektem Randewu, po 30 latach jest kompletnie inna. Czy ty próbowałeś zobaczyć, co jest wokół, czy w ogóle zamknąłeś się w pokoju i robiłeś swoje? Robiąc płytę, przez prawie rok byłem zamknięty w pokoju i robiłem płytę. Teraz dopiero jakby wychodzę na światło dzienne i jestem mile zaskoczony, jak na razie miłym przyjęciem. Nie ma hejtów. Jest fajnie. Czyli krótko mówiąc, patent się sprawdził. Tak, chociaż to brzmi tak merkantylnie, nie to było założeniem. Rozumiem, ale ja mam same dobre rzeczy akurat w tej chwili na myśli. No bo krótko mówiąc, postanowiłeś zrobić tę płytę tak, jak sobie wyobrażasz, że powinna brzmieć, a potem, jeżeli się komuś spodoba, to fajnie, jak nie, to trudno, prawda? Tak. Trochę ją też robiłem, wyobrażając sobie, jak mógłbym ją zrobić, gdyby Wojtek i Andrzej żyli. Jak moglibyśmy, przepraszam, zrobić tę płytę. Jest też, musiałem trochę gitarę, Andrzej był... O, i to jest ten warunek brzegowy, który gdzieś tam pozwalał ci się poruszać, prawda? Jeden z tych takich słupów, które miały... Tak, płytę nagrał świetny bębniarz, zwłaszcza do takiej muzyki, Piotr Pniak. I rozmowy były takie, żeby posłuchał trochę Wojtka. Zresztą on nie musiał słuchać, bo to też łodzianin, i on się trochę na Wojtku, nieco od nas, młodszym będąc, uczył. I nagrał tą płytę z wojtkowym duchem. Mówił o tym. Wojtek grał jak kafar z takim pięknym tyłem. A z kolei, jeżeli chodzi o gitarę, no to oczywiście i wtedy, i teraz, i pewnie do końca świata Andrzej był tysiące razy lepszym, sprawniejszym gitarzystą ode mnie. Ja byłem wtedy basistą, więc to było też dla mnie wyzwanie, żeby tą płytę jakoś gitarowo nie osłabić tego ducha Andrzeja, a też jednocześnie nie poszedłem w partie solowe takie Andrzejowe, bo byłby to nieudany plagiat, udawałbym kogoś, więc solowe partie akurat poza gościem były bardziej moje, może bardziej Janoszarowe. I kto wie, czy ta opowieść kilkuzdaniowa, którą w tej chwili nam przedstawiłeś, nie jest najważniejszą opowieścią o tym, co na tej płycie się zdarzyło. Mówisz, że dajesz słowo. Mówisz to jednym tchem, mówisz i patrzysz w oczy, to jakiś sen. Nie zadrży żadna z powiek, mowa jak czołg się toczy. Mówisz i patrzysz w oczy, to jakiś sen. Kłamiesz, już nie mam słów. Kłamiesz jak z nut. Kłamiesz, już nie mam słów. Kłamiesz jak z nut. Upajasz się tą mową, kroczysz jak lew, a z tyłu gdzieś za głową zwyczajny lęk. Kłamiesz, już nie mam słów. Kłamiesz jak z nut. Kłamiesz, już nie mam słów. Kłamiesz jak z nut. Nie daję wiary, że zakopany. Nie daję wiary, nie wyjdzie kot. Nie daje wiary, że zakochany. Nie daje wiary, nie wyjdzie kot. Mówisz, że dajesz słowo. Mówisz to jednym tchem. Mówisz i patrzysz w oczy. To jakiś sen. Kłamiesz, już nie mam słów. Kłamiesz jak z nut. Kłamiesz, już nie mam słów. Kłamiesz jak z nut. Nie daję wiary, przez zakotary. Nie daję wiary, nie wyjdzie kot. nie daje wiary, że zza kotary nie daje wiary, nie wyjdzie kot. Pisałeś w książeczce do płyty, że album ciebie samego zaskoczył nawet, że powstał. Tak, tak. I do tej pory jestem trochę zaskoczony. Czy to jest tak po prostu, że gdyby cię zapytać 2 lata temu, to byś powiedział Mhm, tak. Czyli tak naprawdę to wszystko się stało tak szybko, dosyć nagle, tak? Decyzja i był jakiś taki moment, siła sprawcza. Tak. Iskra. Tak, tak. Coś się stało w gwiazdach. Coś się stało, tak? Zaskoczyło mnie. Potem, skoro się stało, to już usiadłem do, że tak powiem, pulpitu i zacząłem te piosenki tworzyć, pisać, komponować. Wojtek Waglewski? Wojtek Waglewski w 3 utworach gościnnie. Wcześniej wspomniałem o swoich gitarowych ułomnościach i o doskonałości Andrzeja. No i w tej doskonałości gitarowej dopomógł mi Wojtek Waglewski. I to, jeżeli dobrze kojarzę kalendarz, w bardzo zajętym okresie, czyli trafiłeś na jego słabość, powiedziałbym. To. Jestem, i trochę tam tego okresu i jakiejś tam jarocińskiej wspólnoty i paru innych rzeczy. Pewnie. Jestem niezmiernie wdzięczny. No i jesteś jeszcze w dodatku sam gościem na własnej płycie. Tak, tak. To też zaskakujące. Rzadko chyba spotykane. Ja w ogóle myślę, że to trochę unikatowa sytuacja. To teraz będzie mój faworyt z płyty. Każdy ma jakiś swój. Że myślę za dużo, nie umiem inaczej. Próbuję zrozumieć, któremu wrodowi bogowie dziś służą, który archetyp próbuje mnie uwieść. Mówisz kobieto, że widzę za wiele, najwięcej widzę w nocy, w półmroku. Wtedy zazwyczaj sięgam po ziele i uczę się światu dotrzymać kroku na sen. Biorę żółte na dzień, biorę wdech na stres, biorę hurtem na deszcz, biorę też. To, że droga donikąd, że słowa układam, ubieram dzień długi w oddali, migoce słabe światełko, a cienia własnego kwiją się smugi na sen. Biorę żółte na dzień, biorę wdech na stres, biorę hurtem na deszcz, biorę też. Na dzień biorę wdech, na stres biorę hurtem, na deszcz biorę też. Mówisz kobieto, że mam już to wszystko, że wiem, że nic nie wiem i niech tak zostanie. A ja mam wrażenie, szybuję gdzieś nisko i leżę półnagi na absurdu arenie. Na sen biorę żółte, na dzień biorę wdech, na stres biorę hurtem, na deszcz biorę też. Na dzień biorę żółte, na sen biorę wdech, na stres biorę hurtem, na deszcz biorę też. Thank you. Dziękujemy za mailowe pozdrowienia dla Zimowita. Dziękuję, pozdrawiam. Wojciech Waglewski przed chwilą. Piękne słowce. A wytłumacz, to jest elektryczny sitar, ta druga historia? Co to jest za instrument? W tej kolejnej piosence. Tak, to jest elektryczny sitar. Elektryczny sitar. Powiem szczerze, że tu mam jednak braki, bo wydawało mi się, że sitar nie może być elektryczny. A jednak jest. Czy nagrałeś albo napisałeś więcej niż się zmieściło? Ja w szufladzie mam dosyć sporo, ale na płytę napisałem jeszcze 2-3 szkice. Ale też uznałem, że ta ilość utworów i ten czas to jest właśnie taki czas, jak powinien być. Żeby nie, można by było jeszcze 1-2 utwory włożyć, ale... To jest oczywiście pytanie zaczepne, ale ty już wcześniej powiedziałeś, że nie wiesz. Czy to jest nie przypadkiem druga i ostatnia? Nie wiem. Nie wiem, bo nie było założeniem otwierania jakiejś nowej talii kart i jechanie w trasę i zabawy w to, mówiąc może nieładnie, przez kolejne 3 lata. Jak powiedziałem, ja do tej pory przyglądam się temu i oczywiście z uśmiechem na twarzy nie do końca wiem, co się jeszcze wydarzy. Chcielibyśmy cię bardzo namówić na jedną rzecz, czyli na koncert u nas w Osieckiej, ale rozumiem, że to akurat możesz sobie wyobrazić. Jasne, jasne. Jak najbardziej. To prosimy o sygnał, jak będziecie gotowi. Krajobrazy przez auta szybę, obrazy przez auta szybę, kolory przez auta szybę, ogrody przez auta szybę. czuję się absolutnie doedukowany, jeżeli chodzi o elektryczną wersję instrumentu sitarem zwanego. Myślę, że jedna rzecz się u ciebie przez te 30 lat zmieniła, w dodatku odwrotnie niż by biologia tak standardowo wskazywała, ponieważ 30 lat temu to było to bardzo poważne, zimnofalowe podejście i patrzenie na świat, a teraz ty zawsze pokazujesz poczucie humoru. Nawet przy autokawerowaniu to sam sobie żartujesz z własnej twórczości trochę, prawda? Kombinując to tu, to tam. Człowiek dojrzewa. Do dystansu. No to powinno być tak, że to młodziaki szaleją, a na starości poważniej, a u ciebie odwrotnie wszystko. Może to była trochę odrobina pozy młodzieńczej. Ale myślę, że taka próba zmierzenia się rzeczywiście z utworami, które były dla ciebie kiedyś ważne i nagranie raz jeszcze, to jest jedyne słuszne podejście, żeby sobie trochę z nich pożartować, no bo inaczej to... I czasem pójść zupełnie w inną stronę. Bo tak to by było poprawianie czegoś, czego po pierwsze nie można, a po drugie pewnie nawet by się nie udało poprawić, bo są zupełnie inne okoliczności. W trakcie roboty, bo się okazało, że jest nieprzyjemnie. A tutaj no, byłem pełen podziwu, jak udało wam się zaszaleć. Dzięki. Ta płyta jest trudna do zagrania na koncercie, prawda? W tej formie, którą tutaj słyszymy. Tam się dzieje tyle różnych rzeczy, że prawdopodobnie, domyślam się, będziesz miał jakiś inny trochę pomysł na to, jak to zagrać. Rzeczywiście. Myślę, że live'owo ona będzie troszkę skromniejsza. Będzie troszkę, może troszeczkę bardziej janoszarowa. Tak, musiałby być to większy niż kwartet, skład. A też z różnych i logistycznych powodów pewnie te składy nie będą wielkie. Więc na koncertach pewnie będzie troszkę inne, ale mam nadzieję, że tak samo intrygujące, interesujące, więc czemu nie? Pewnie plany jeszcze nie sprecyzowane. My na razie zapraszamy do Osieckiej. Ja pozwoliłem sobie już wyrazić opinię w radio, że wasz powrót do Jarocina byłby szczególnie w tym roku, bo jak się tak poukładało, to należy to wykorzystać, bardzo wskazany, ale rzecz jasna, nie jestem tutaj żadnym decydentem, mogę tylko podszepnąć. Więc czekamy, co dalej się z tym projektem wydarzy. Ty jak zwykle się nie spieszysz. Tylko troszkę kontemplujesz tak, żeby było tak, jak ma być po prostu, a nie dajesz się różnym ciśnieniom naciskać. Zdarzało się, że zarzucano mi to, ale tak już pewnie mam. Taki sam, choć trochę inny. Po 30 latach Ziemek Kosmoski przyjechał do nas z randewu. Bardzo ci dziękujemy. Ja też dziękuję. Zapraszamy do Osieckiej. Dzięki. I zapraszamy do Jarocina, mimo że tam to możemy zapraszać tylko tak formalnie. O. Dzięki. Że raz dane zawsze jest. Nikt mi nie mówi, że kocham, ma przetrwać wiek. Tym, którzy mówią mi, że miłość głupia jest, mówię im wtedy, że miłość ma dla nas sens. Znowu jak wtedy, gdy zamilkła śnieżny czas, znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Tu, gdzie już tyle burz przyszło nam razem znieść, niech nie zabraknie róż, zwykłej mądrości też. Znowu jak wtedy, gdy zamilkła śnieżny czas, znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie, sama sobie dopisz, co chcesz. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie.

Tak, z niezłym przytupem kończył się pierwszy w winylowej wersji, troszkę trzeszczący jeszcze, album grupy Rendezvous. Drugi ukazał się wczoraj dokładnie. Tak, nazywa się Raz Dane. Przypomnę, że 5 dnia marca w naszym koncertowym niedzielnym odcinku o 19 w Trójce wystąpi zespół Soul Flow. Przypomnijmy jeszcze jeden utwór. Zgubiłam gdzieś korzenie. Skrywam za rąbkiem kołdrę, że z drżeniem zgubiłam gdzieś korzenie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Włączamy niskie ceny. Media Expert.